خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، د عالم دوستړې قهرمان ولس، دا په دین مین د مسلمان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، د عالم دوستړې قهرمان ولس، دا په دین مین د مسلمان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، هر وخت راژولې وي ګلونو یا خدایا، د خزان سپېرو بادونو یا، هر وخت راژولې وي ګلونو یا خدایا، د خزان سپېرو بادونو یا، غواړي دا بهار مې هم دوران ولس، غواړي دا بهار مې هم دوران ولس، د عالم دوستړې قهرمان ولس، دا په دین مین د مسلمان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، فاتای له دلو کې راغلی دی هر دوخت پر اول ازمویلی دی، فاتای له دلو کې راغلی دی هر دوخت پر اول ازمویلی دی، هر ازمن کې وړې مې میدان ولس، هر ازمن کې وړې مې میدان ولس، د عالم دوستړې قهرمان ولس، دا په دین مین د مسلمان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدایا چې پر زړه د مدام ارمان، ها د شرای ښکلی نظام ارمان، خدایا چې پر زړه د مدام ارمان، ها د شرای ښکلی نظام ارمان، دا ارزو پر مې کړې د ګران ولس، دا ارزو پورا میکڑے دا گران اولاس، دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس، دا پو دین مین دا مسلمان اولاس، خدا یکڑے حسام نور افغان اولاس، خدا یکڑے حسام نور افغان اولاس، رب کړی مصطفی فضل و نصرت نصیب، کړی مو د بیلارو هدایت نصیب، رب کړی مصطفی فضل و نصرت نصیب، کړی مو د بیلارو هدایت نصیب، خپلو نزوریږي مو هر آن اولس، پلو نزوری جم هر آمولاس، دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس، دا پو دین مین دا مسلمان اولاس، خدا یکر حسام نور افغان اولاس، خدا یکر حسام نور افغان اولاس، خدایا ستا له دل او وحدانیت ځینی کړي باطل دفاع په هر قیمت ځینی، خدایا ستا له دل وحدانيت دي كلي بطل دفاع فهر قمت زني دا خو واجب غني دزان اولاس دا خو واجب غني دزان اولاس دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس دا پو دین مین دا مسلمان اولاس خدا یکلی حسامین و ربان اولاس خدا یکلی حسامین و ربان اولاس ربات رمانز مینا محبت رکڑی نور هم ستا پو دین استقامت راکڑے ربات رمیز مینا محبت راکڑے نور هم ستا پو دین استقامت راکڑے ستا پا خاص رحمت مکڑے ودان اولاس ستا پا خاص رحمت مکڑے ودان اولاس دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس دا پو دین مین دا مسلمان اولاس خدا یکلی حسامین و ربان اولاس خدا یکلی حسامین و ربان اولاس ستا هر پیرز و هر قضا ربا طلبای من ما عبدالله ربا ستا هر پیرز و هر قضا ربا طلبای من ما عبدالله ربا شمو قدر دانستا پا احسان اولاس شمو قدر دانستا پا احسان اولاس دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس دا پو دین مین دا مسلمان اولاس خدا یکلی حسامین و رفقان اولاس خدا یکلی حسامین و رفقان اولاس دا عالم دوستڑی قهرمان اولاس دا پو دین مین دا مسلمان اولاس خدا یکلی حسامین و ربان